見られない。あ、笑えた。笑える。全然食べるのは本当だ。食べる。ini satu jam, kita berbicara dia akhirnya begitu dia itu susah akhirnya alhamdulillah tidur tak ada semua yang lagi semuanya dan dia ada baik dengan dan kita amin itu aku lagi dia dengan kita kita lah sama saya kalau bisnis mau naik wajan mau beli tawate mo wata bi yalla la wuyu ko moy wuyu yalla lolou ko wada ko ko ak sa sa dal tan ni bi tab yalla ba ni an yalla bi tab yalla ba nek ni ci fogon am nañu ko xeyna gatt na naam wa bu lan jani wax ni tam rek ni ko mo dana jax inshallah kon bu dige gatt do ci yam ci ko dina ko am sunya parce que ni nga xam ni ko taxay ru ak ci sen salat sen pas pas sen job ak kité ak mu ñu ñaan amna lo xamne ku ci def sa doole yaqula sa doole amna lo xamne ku ci def sa xelat ma sa xam xam ma sa jëf yaqula ko tax yalla ko def bis ni rawni ci waye def rek yalla ko def kon bisam yokku ta la kay bisam jëm yi la kay bisam barke la kay ndax bisam yalla la kon nak ñu leen ñaanal baax teewé nañ ko ram dañ ko teew deew ala yok ada ba amin lolu sey ñu waxe ko ngi sant ñaan nañ ñam do bokk lu wax na ne jaagne def bolem ku tam ko defa kon ñu ñu leen di sant baax di leen ñaanal ñu yag fi teew ya te sen yene ci yoon bi yalla defal ko ay and ak mom te legi sat nay len gëlem nañ def bu baax len ñaanal di top waye di ngeen jënt gëna top bu baax ci ñaar mo ma ta baye xel lool moy xam xam ak legi gëm nañ ni tamal bu gatte mi ñew ci kanam rew bi ci waxal sax ma lay def kon lañ jangi ñu legi dumtu kay yi nga xamne xam xam bi ñu yor bokoy li xam xam ci la bokku way li ci la bokku wala na lo ñu bay fa baax ande ben ki bu dina waxon be watam na leen lima jaaxale moy ku fa taay tay loxo way li ci way japp day le telephone ba tam tay lo ko yaa defal kon ñu gol baax ci ñaar yu leen nay mo go jangi way li ku ci xam xam dafa la muy dumtu kay yo xamne li ko leele tam tay ki wa mi ñeñ ñaan baax na li jàng yalla jox leen xam xam bu barkel ñu dëgg yalla jox leen wu té ñu ko la nga sax yalla defal ko té ñu def ko na mu ci ko ay ñu dëgg sama sax yalla na bu le bëgg dara kon tat la ñepp gërëm nañ la ñu di délo kaddu bi sëriñ bi wala sa tan leen tan leen tan leen tan ko waxa bu tan bi am bala ñu dox seen bi ak ñu santi gëreum ak média bi nga xamné ñoo fi téw wa RDS TFM DTV CNTV Wolf RDV Journal Las إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم صلى على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وعلى الناس في دين الله الله Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.